столик ще не підготували. Почувши крик, акушерка вбігла до зали, побачила, кого тримає в руках Софія, і повільно перехрестилася рукою в стерильній рукавичці. Аненцефал. Столик за мить був готовий. Софія перерізала й обробила пуповину. Нещасне дитя ревло усе тихіше й тихіше. «Що будемо робити?» – тихо спитала Софія досвідчену акушерку. «Як що? Мамі покажемо?» «Не робіть цього. Вона ж зумліє з переляку. Я тут сама ледь». «О, ні, Софія Андріївна. Мусить побачити, кого народила. А то потім скаже, пологи приймала молода лікарка, впустила дитину на підлогу, розбила їй голову. Потім скарга. Я таке знаю». І звернулася до жінки, яка постогнувала, але все намагалася подивитися, що там у них відбувається. «Жіночко, ви народили у урода. Чомусь саме так, ще й з наголосом на «у», сказала акушерка. «Жити буде?» – якось ніби й не дуже злякавшись, по-діловому запитала мати. «Ні, не буде. От іще пореве трохи, та й перестане», – запевнила її акушерка. Софії здалося, що породілля полегшено зітхнула. «Покажіть». Вона глянула на дитину, відвернулась і чомусь навіть не заплакала. Софія не мала часу розбиратися з моральними аспектами справи. Стогони в передпологові ставали усе гучнішими. На світ просилося ще двійко немовлят. Десь по другій все затихло. З повитих немовлят хлопчиків понесли в дитяче, мами спокійно поснули, пологовий блок затих. Світло вимкнули, увімкнули кварцеві лампи, і синє мертвотне випромінювання оголосило про невелику перерву в їхній роботі. На Софію в ординаторській чекало ліжко, але хвилювання за Наталочку не відпускало. Запитавши дозвол в акушерки, якій було незручно за свою нестриманість за те, чи ви при розумі, акушерка, звичайно ж, сказала, що сама чудово дочергує до ранку, їй не звикати. І Софія побігла додому. «Як добре, що ми живемо тепер так близько», – думала вона. «І йти на роботу можна центральними, добре освітленими вулицями». Не щулася, як добігла додому. У вікні більшої кімнати світилося. Ігор, п'яний як чіп, в одному із своїх кращих убрань лежав у поперек дивана носом униз і спав. Софія роззула його, стягнула одяг, поклала по-людськи, накрила ковдрою. Він навіть не прокинувся. У маленькій кімнаті, обнявши слоника, солодко спала донечка. На личку було написано: «Яка я у мами чемна доня». Мама на роботі, а доня спить і не боїться. Поцілувавши пухнасту ручку і шовкові п'яточки, що весь час вилазили з-під ковдри, заспокоєна Софія повернулася на роботу. І вчасно. Телефон розривався. Викликали в гінекологію. Побігла. Привезли хвору з кровотечею. На щастя, сюрпризи закінчилися. Вона швидко спинила кровотечу і пішла темною алеєю до пологового будинку. У темному небі сяяли зорі. І враз одна впала. Софія згадала, як минулого тижня йшла цією ж алеєю приймати передсмертну сповідь бабусеньки. Як давно це було? Скільки змінилося?